Άλλωστε, δεν τυχαίνει η δύναμη που δεν θα λογάσετε, καμόν δεν λογάτε. Βογαλή, βιαβολή, καγίνου, συγκεχάνεσαι. Συγκεχάνουν τα μέσα να λογτώνει, τσοάλ, διαχάνει φαγίδα θα λεθούν το αρχιμά. Κάνει φιχάζε, θα λεβάτε, και τσάου πέσουμε. يجب أن يجيب عن عقيدته. ما تعرف قصة بلال الحبشي أحد أحد؟ فإذا هو أسوتك. ما قلت عن العمل أمان؟ العمل من الله مش من عباد الله. عين الله يا حبيبي. إيه والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني ما أردت عن العمل؟ أبدا إلا بتقوى الله. وأبشرك بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم امين يا رب. وسؤال اخر برضه ثاني تفضل.